Zintzilik irratiko dokumentalaren biraren agurra. Urtarriak 24, larunbata, Zoroen itsasontzian, Trintxerpeko portua. Sí, sí, el barco de los locos. Zazpitan, 27 urte ez dira zer dokumentalaren proiektzioa. 8 terdietan, solasaldia eta afari merienda, aukera veganoa egongo da. Beatzi terdietan, kontzertu akustikoa, Eneritz Furiak eta Imanol Carballo. Eta gaua bukatzeko, DJ Web and Fast, Game Micro irekia. Zintzilik Zoroen itsasontzia.